sıcık manada oluşmasını, yapmasının sebebini buna bağlıyor. Bunu biraz daha açalım bu işi arkadaşlar. Fizik kanununa indirgeyelim bu işi. İlmen ispat edelim bunu. Allah-u Teala diyor ki yeryüzünü ben çift çift yarattım size. Erkekle kadının bir araya gelmesi, bir aile kurması, onların arasındaki muhabbet farklı olmaklarından kaynaklanıyor. Aynı olsalardı birbirini sevmeleri mümkün değildi. Bir araya gelmeleri mümkün değildi. Farklılıklar insanlara ihtiyaç doğuruyor. O ihtiyaç insanları bir araya getiriyor, kaynaştırıyor ve aile hayatını kuruyor. Şimdi fizik ilminde artı ile eksinin birbirini çekmesi olayı vardır. Eğer Allah-u Teala fizikte, maddede her şeyi artı yaratsaydı veya eksi yaratsaydı şu ışık olmazdı. Bu ışığı elde etmek için mutlaka ters olan, farklı olan iki tane eksi elektronla artı elektronun bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlar bir araya gelmese bu ışık oluşmaz. İşte bu ışık demek insanların birbirini muhabbetle sevmesi, kaynaşması demektir. Sosyolojik manada. Bunun olabilmesi için de insanlarda farklılığın olması gerekiyor diyor Allah-u Teala. Litarafının manası bu. Demek ki aynı elektronlar birbirini iterler. Farklı elektronlar birbirini çekerler. Bu fizik kanununun tabiatta var olan bir olaydır. Aynı şeyi diyor Allah-u Teala, insanlar arasında ben bunu koydum. Farklılıklar sizi birbirinize düşmanlık değil diyor Allah-u Teala. Tam tersine tanışmanız için, sevişmeniz için, birbirinize muhabbet duymanız için ben bunu yarattım diyor. İşte bu sistem tabiattan doğrudan doğruya sosyolojik hayata geçiyor. Yani Allah-u Teala fiziki alemde, madde aleminde yarattığı bu eksi artı elektronların birbirini çekme olayı ile insanların ve milletlerin birbirinden farklı olması ile birbirini çekmeleri, birbiriyle muhabbet kurmaları, ta aile ocağından tutunuz, kadın erkek ilişkisinden tutunuz, milletler arası ilişkiye kadar bunu büyütünüz. Makro seviyede ve mikro seviyede. Hocay bunu doğru konuş, ne demek makrosu mu? Umumi manada yani. Evrensel manada ve bir ailevi manada farklılıkların birbirini çekeceğini söylüyor. Orada Hucurat suresine söylüyor bunu Allah-u Teala. Demek ki niye sizi bir ümmet haline koymadığımı şimdi buradan anlıyoruz şimdi. Dileseydim yapardım. Ama yapmadın ya Rabbi. Niye? Niyesi söylüyor orada. Orada söylüyor Hucurat suresinde. Ama dikkat edin diyor Allah-u Teala. Ben dünyada insanları farklı kabile, farklı milletlerde yarattım. Tanışmanız için. Ama benim katımda en üstün olanız, takva sahibi olanızdır. Ben mahşere geldiğiniz zaman da hangi millettensin, hangi etnik gruptansın sormayacağım sana diyor Allah-u Teala. Ben sana takvan var mı yok bunu soracağım sana diyor. Ayette bunu söylüyor. Şimdi bu lite'arafu kelimesine başka bir mana verelim. Başka bir mana verelim. Tarihi mana verelim ona. Tarih perspektifinden bakalım. Biraz evvel siyasi yönden ve sosyolojik yönden baktık. Ama şimdi tarihi açıdan bakarsak ona. Lite'arafunun manası tanımanız için, tanışmanız için. Yani eğer millet mefhumu olmasaydı Hazreti Peygamber'in tarihini nasıl yazacaktı? Kimdi bu adam? Derler bize. Ha, mecbur diyoruz ki Arap'tı, Kureyş kabilesindendi. Demek ki bir insanı tanımak için onun milletini belli etmek gerekiyor. İşte Allah-u Teala diyor ki birbirinizi tanımanız için, tarihini yazmanız için ben sizi farklı milletten yarattım diyor. Bak bak bak. Öyle ya şimdi Fatih Sultan Mehmet'i ne diyeceksin? Yani Napolyon Bonaparte tarihini yazarken Hristiyandır demen yeterli mi? Değil. Ama Fransız demek mecburiyetindesin. Dolayısıyla insanların tarihini yazmak için, milletlerin tarihini yazmak için ben bu şekilde sizi farklı yarattım diyor Allah-u Teala. Lite'arafunun başka bir manasını verecek olursak değerli kardeşlerim, bu dünyada insanların farklı milletlerden olması demek yarışmanın olması demektir. Yarışma. Çünkü dünya medeniyeti yarışmayla ortaya çıkar. Yani insanlar hayırda, güzelde yarışacaklar diyor Allah-u Teala. Bunu başka ayetlerinde söylüyor onu. Bu yarışma olmadan medeniyet olmaz. İster istemez insanlar, benim milletim öne geçecek, İslam dinine daha fazla hizmet edecek, niye biz Türk milletinden iftihar ediyoruz, dedemizden iftihar ediyoruz? Sebebi dünyada İslam'ın bayraktarlığını yapmakta öne geçtiği için, yarışı kazandığı için ve o bayrağı 700 sene taşıdığı için. Öyle değil mi? Ha, işte takva orada. İşte Allah-u Teala'nın o ayette takva dediği, takvanın manası, İslam dinine kim hizmet ettiyse benim katımda o millet üstündür diyor Allah-u Teala. E demek ki bir yarış sistemidir bu millet olmak, medeniyette öne çıkmak, insanlığı yönetmek, insanlığa faydalı bir şeyler üretmek, insanlığın hizmetinde bulunacak fikirleri, teknolojiyi üretmek, bu bir yarıştır. Millet olmadan bu yarış olamaz. Milletler olmadan bu yarışı yapmak mümkün değildir. İşte oradaki örf tanınacak hale gelmek, ileri geçmek demek, şöhret bulmak demek. Ama nerede? Nerede? İslam dinine, Allah'ın dinine hizmet etme konusunda. İşte burada konuyu biraz açtık. Sizi bir tek ümmet yapmamamın sebebi buydu diyor Allah-u Teala. Biri bu. Şimdi bu ümmet kelimesini din olarak alan alimlerin fikrini doğru olarak kabul edersek, bazı yönlerden hakları var. Yani %10 olsa da hakları var. Biz bu ümmet kelimesine inanç manası verirsek, ben isteseydim sizi bir inançtan yapardım. Ama yapmadın ya Rabbi, niye? Niyesini gene soruyoruz. Bu sefer bize cevabı Yunus suresindeki bir ayet cevap veriyor bize. Biz cevap veremeyiz buna. Kafadan sıkamayız biz bu işte. Bu din çünkü bu. Ha. Orada ne diyor bu sefer Allah-u Teala? O ayette diyor ki Allah-u Teala, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Bak şimdi. Bu ayeti kerimeyle burada niye bizi tek inanç sistemiyle yapmadığını, tek inanç sistemi olan bir millet haline koymadığını orada cevap veriyor. Nedir o? Diyor ki Allah-u Teala, o zaman imtihan biter diyor. Herkese sınıfı geçirirsem diyor Allah-u Teala, sokaktaki adamlara da biz diploma verirsek o zaman okulun anlamı kalmaz, tahsilin anlamı kalmaz, üniversitenin, okulun anlamı kalmaz. Şimdi biz kalksak desek ki kardeşim, şu Türkiye'de sokaklarla gezen adamlarla gelsin, hepsini üniversite mezunu yapacağız. Tahsilin anlamı kalmaz, ilim ortada kalmaz. İlim yapılmaz, üretim durur. Herkes diplomasını almış koymuş cebine. Ne anlamı kaldı bu sefer tahsilin? Kimse gidip de o ızdırabı çeker mi? O kadar tahsil, o kadar zamanı harcar mı? Ben 39 senemi verdim bu işe. Eğer 39 senesini vermeyen bir adam, sokaktaki bir adama bu diploma verilirse benim tahsilimin ne anlamı kaldı? Ne anlamı kaldı şimdi? Şimdi Allah-u Teala diyor burada, eğer ben insanları aynı inanç sistemine soksaydım bu dünya imtihan yeri olmaktan çıkardı. Şunu açar mısın? Yani ahiretin bir anlamı kalmaz. Cennet cehennemin bir anlamı kalmaz. İmtihanın bir anlamı kalmaz. Niye? Herkesi imana soktum ben. Herkes iman etti. Burada Allah-u Teala sizi bir ümmet, bir tek inanca sokmamamın sebebi sizin düşünce hürriyetinize, inanç hürriyetinize, sizin iradenize değer verdiğim içindir diyor Allah-u Teala. Kulum bana inanırsa kendi iradesiyle inanması lazım ki değeri olsun. Benim onu zorlamamla değil. Ben istesem diyor Peygamberimiz Allah-u Teala, o ayete mana verelim şimdi, manasını verelim. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, ey Muhammed, senin Rabbin dileseydi sallallahu aleyhi ve sellem, لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, dünyadaki bütün insanları iman ettirirdim diyor Allah-u Teala. Ben istesem bunu yaparım. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ, sen insanları zorluyor musun? hatta yekûnü müminin iman etsinler diye. Zorlama ya Muhammed iyi insanları. Sen Allah'tan büyük Allah olamazsın. Sen bu insanlar niye iman etti diye kızma hakkın yoktur ya Muhammed. Onu ben yaparım. Onların iradesi hürdür. İsterse bana inanır, isterse inanmaz. Ama sonuna katlanacak ama. Mahşerdeki sonuna katlanacak bu işin ama. Onun iradesini ben serbest bırakıyorum. Sen de dokunma. Sen de zorlama. Bak, efe ente tükrihün nase. Sen insanları zorluyor musun diye soru açıyor peygamberimize. Zorlayamaz. Ha, ben onların iradesini serbest bıraktım. Düşüncelerini serbest bıraktım. O düşünceler ve o iradelerin sonunda da hesabını soracağım onlara. Bir öğretmen dersi anlatır, çalışan çalışmayan ortaya çıkar imtihan neticesinde. Ama çalışmayan adam da katlanacak neticesinde, zayıf olacak yani. Bunun çaresi yoktur diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla dünya hayatının bir okul olarak düşünün arkadaşlar. Şu dünya Allah'ın bir sınıfı olarak düşünün. Bize ders verdi, Kur'an anlattı bize, anlattı, peygamberini gönderdi. Bu sınıfta çalışanlar var, çalışmayanlar olacak. İman edenler olacak, iman etmeyenler olacak. Bu bir imtihan salonu, bu bir imtihan sınıfı kardeşim burası. Ve o zaman öteki dünyadaki ahiretin bir önemi olsun. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla şöyle düşünün. Türkiye Futbol Federasyonu ligi açtı. 17 takım, 18 takımlı ligi açıyor. Asa diyor, spor serbestsiniz diyor. Gelin oynayın diyor. Çalışan takım puanını alıyor kardeşim. Neticede ya küme düşüyor ya lider oluyor, Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor. Aynı durum buradadır da. Allah-u Teala diyor ki ben açtım. Size anlatıyorum. Serbestsiniz. Nasıl oynarsan bu dünya oyununu oyna diyor. Oyun diyor ya dünya hayatını Allah-u Teala. İnnemel hayatü dünya laibun diyor ya. Ve lehvun. Dünya hayatı bir oyundur, bir eğlencedir. Ha sen bu oyunu oyna bakalım. Hangi ligde oynuyorsun ya? Kafirlerin liginde mi oynuyorsun, Müslümanların liginde mi oynuyorsun? Nerede oynuyorsun o belli olacak diyor Allah-u Teala. İşte bu imtihanın varlığından dolayıdır ki Allah-u Teala sizi bir ümmet yapmadım diyor. Yapsaydım, tek inanca koysaydım imtihan ortadan kalkardı. İmanın bir değeri kalmazdı. Demek ki bu bir ümmet kelimesini bu şekilde size fazlaca izah ettim. Bunun başka bir boyutu da var bu ümmet kelimesinin. Susalım hanımlar. Dördüncü cüzde diyor ki Allah-u Teala vel tekum minkum ümmetün yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yu'minûne billah ve ulaike humul muflihun. Şimdi orada bir emir veriyor Allah-u Teala. Namaz gibi bir emir. Oruç gibi bir emir. Çünkü Allah'ın emri. Allah'ın emirleri arasında fark olmaz. Vel tekum minkum, sizden olsun diyor Allah-u Teala. Olsun. Oluşturun. Oluşturun. Ümmetün, bir grup. Orada grup manasına geliyor. Bak bak bak. Orada millet manasına gelmiyor. Orada bir grup. Yed'une ilel hayri. İyiye çağıran bir grup oluşturun diyor. Ve ye'murûne bil ma'rufi ve yenhevne anil münker. Ve emri bir maruf ve nehyi anil münker yapan. Yani iyiyi emreden, kötüden sakındıran bir grup olsun bir milletin içerisinde diyor Allah-u Teala. Emir veriyor. Yani bir köyü düşünün. Bu emrin karşısında bir köyü düşünün. Köyün içerisinde lider olacak adam olması lazım. O köyü kötülüklerini düzenleyecek, iyiliklerini anlatacak, bir iyiye çağıracak bir grup insan olması lazım. Bir şehirde, bir milletin içerisinde bu olması lazım. Türkiye'yi düşününüz, İslam alemini düşününüz. Mutlaka diyor Allah-u Teala, içinizde iyiye çağıran, kötüyü yasaklayan bir grubu oluşturacaksınız. Bu grup olmazsa bir toplum yaşayamaz diyor başka ayetlerde. Ve Peygamberimiz hadisinde de bunu söylüyor. Mutlaka iyiye çağıran, bir eğitilmiş insan grubunun olması lazım bir millet içerisinde diyor Allah-u Teala. Şimdi demek ki ne oldu? Ümmeti kaç mana verdik ona şimdi? Çok farklı manalar verdik. Bir taraftan inanç, bir taraftan sosyolojik manada millet, bir taraftan grup, küçük bir grup manasında manalar verdik. Ve bunun niçin Allah-u Teala insanları tek inanca sokmadığını da anlatmış oldum size. Veya tek bir millet niye yapmadı bizi, bunu anlamış oldunuz. Bana bunu soru olarak sormanıza lüzum kalmadı. Ama ben tabii Kur'an-ı Kerim'e sordum, bunu öğrendim. Yani burada Kur'an-ı Kerim'e gezdirdim sizi. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, ben sizi isteseydim bir ümmet yapardım. Fakat yudhulu men yeşâ'u fî rahmetihi. Allah dilediğini kendi rahmetine sokar. Ha, burada bir ters durum var. Siz şimdi bunu biraz zor anlayacaksınız. Zor anlarsınız. Demek ki Allah istediğini dine sokuyor, istediğini sokmuyor. O zalim oldu Allah. İstediğini rahmetine koyuyor, istediğini koymuyor. O zaman zalim oldu. Manası çıkar. Onun için İslam alimleri çok yanılmış burada. Bu konularda çok yanılmışlar. Çok kavga etmişler, münakaşa etmişler. Mezheplere bölünmüşler. Bu öyle bir ayet ki toz gibi götürüyor. Bununla ilgili Kur'an'da en az 200 tane ayet var. Yani şu anda ben size bunların 50'sini okurum. Çok zor bir konu bu. Bu 500 tane ayeti 500 tane daha ayetle bir araya getirmeden çözemezsiniz. İşte bunun çözümü şu. Bu 1000 tane ayetin çözümünü söylüyorum size şimdi. Tahmini 1000 tane olan ayetin çözümü şu. Allah-u Teala'nın dilemesinden önce kulun o Allah'ın dilemesine uygun harekette bulunması lazım. İşte özeti bu. Anlıyor musunuz? Yani kul istemeden Allah-u Teala birçok şeyde dilemez. Kul öyle bir davranışta bulunacak ki Allah-u Teala ona bir hayır dileyecek. Misal, sen tevbe etmeden Allah seni affetmez. Sen istiğfar etmeden Allah seni affetmez. Allah'ın af sıfatı ancak kulun af dilemesiyle harekete geçer. Yani marşa basacaksın, motor çalışacak ama o motorun çalışması için diyor Allah-u Teala kulun marşa basması lazım. Yani kendisi af dilemesi lazım benden ki ben onu affedeyim. Onun affını gündeme alayım daha doğrusu. Çünkü her af dileyen affedilir anlamına gelmez. Örneğin kul hakkı, anne baba hakkı. Dün akşam söyledim. Sen anne babanın duasını almadan, gönlünü almadan eğer onu kırmışsan Allah seni affetmesi mümkün değil. İstediğin kadar affet. Af dile. Ha, o zaman sana bir iş düşüyor. Allah'ın af sıfatını alman için gideceksin annenin babanın gönlünü alacaksın veya kul hakkı yemişsen o adamın babasının parasını ödeyeceksin veya helallik alacaksın ondan ki Allah seni affedebilsin. Demek ki burada çok alimler, bu konu çok zor bir konu çünkü Kur'an-ı Kerim'in en zor konularından bir tanesi budur. Birkaç konusu vardır Kur'an-ı Kerim'de zor olan, biri budur. Dolayısıyla şunu anlayacaksınız. Burada sizin seviyenize bu işi indirdim ben. Şöyle düşünelim. Bir adamın cebinde para yok. Bir arkadaşından para almak ister. Derdini anlatmadan nasıl versinler ona? Ya derdini söyleyeceksin da. Derdini söylediğin zaman da ister verir. Sonra ister vermesin. O ayrı bir dava. Ama o adam senin cebinde para olmadığını nereden bilsin kardeşim? Nereden bilecek bunu? Dolayısıyla sen iradeni Allah'a sunacaksın ki Allah seni isterse dediğini yerine getirir, isterse getirmez. Layık sen getirecek onu. Bir de layık olma olayı var yani. Yani bazı talebeler eskiden öğretmenler kurulu kararıyla bazı talebeler geçerdi. Şu kadar şu kadar şu kadar notları olanlar efendim öğretmenler kurulu kararıyla geçer derdi. Ha sen de layıksen Allah'ın o dilemesine, o zaman senin lehine onu dileyecektir ve seni rahmetine koyacaktır. Bunu anlamış olmanız gerekiyor. Onun için burada diyor Allah-u Teala istediğimi rahmetime koyarımdan kasıt, Allahu Teala zalim değil yani. Ben onu koydum rahmetime, onu koymadım rahmetime değil. Kul önce hazırlıyor kendisini ve ben diliyorum diyor Allahu Teala. Zamanı gelince ben o kuluma o rahmete koyuyorum diyor. Yani buradaki rahmet kelimesinin birkaç manası var. Onu da açıklayalım bu sefer. Arkadaşlar, rahmetin bir manası rızık. Bir manası rızık. Yani Allahu Teala kul çalışmadan verir mi? Oturduğu yerde kimseye verir mi Allahu Teala rızık? O zaman niye çalışıyorum? Ha, çalışacaksın, ben de dilersem sana vereceğim diyor. Layıksa bu adam, bakıyorum ki çalışıyor, bu servete, bu rızka layık da vereceğim. Rahmetin bir manası ilim, bilgi manasına gelir diğer ayetlerde. Allahu Teala çalışmayana ilim verilir mi? Sen peygamber misin, vahiy gelecek sana? Öyle şey olur mu ya? Peygamber bile 23 sene savaştı ya, çalışmadan olmuyor bu iş. Çalışmadan bu iş olmuyor. Peygamberimiz 23 sene yatağına ne kadar yattı? Bana bunu söyleyebilir misin? Hem de 40 yaşından sonra. Ölene kadar 23 sene mücadele verdi. Memleketini terk etti, hicret etti, savaşlar yaptı. Ha, demek ki bu iş olmuyor. Öyle Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde öyle oturduğu yerde vermedi ona Allah-u Teala. Öyle oturduğu yere yok. 3. Rahmetin manası iman. Din. Ben dilediğimi imana getiririm derken kulun beyni, kulun kalbi Allah'a yönelik olacak. Sen kalbini ona doğru çevireceksin ki o da sana o inancı, o imanı nasip etsin. Sen oraya yönelmedikçe efendim mümkün değil. O eskiden şey vardı, rüzgardan değirmenler dönerdi. Hala Hollanda'da var. O rüzgara doğru çevirmeden o şeyi, o çark dönmez. Mümkün değil. Sen kalbini de, beynini de, aklını da Allah'a yönlendireceksin. Allah'a yönlendirdiğin zaman derhal seni rahmetime koyarım diyor Allah-u Teala. İşte buradaki rahmet kelimesinin bir manası da inanç manasına oluyor, din manasına oluyor. Bu bakımdan bu izahlardan sonra tahmin ediyorum sizler artık Rabbimiz bize, insana zulm mü ediyor? Bizi bir Müslüman aileden doğurdu. Ama bir Amerika'daki ne olacak şimdi? Bir Afrika'daki aile çocuğu ne olacak? Bir Rusya'daki ne olacak şimdi? Burada bir eşitsizlik mi var acaba? Öyle ya. Öyle değil mi? Ama insanlığı bir bütün olarak düşüneceksiniz diyor Allah-u Teala. Çalışan adamın neslini öyle veririm ben diyor. O da bir rahmettir. Eğer bizim dedelerimiz çalışıp da Müslüman olmasalardı, onlar da Hristiyan olsaydı biz de Hristiyan olarak doğardık. Bizim neslimiz bizden önceki neslin bir ödülü oluyor. Ödülü. Çalışan adamın ödülü oluyor. Ona da peygamber geldi, bize de peygamber geldi. Benim ceddime de peygamber geldi, onlara da peygamber geldi. Mutlaka geldi diyor Allah-u Teala. O yoldan sapma olayı var. Demek ki buradan bu işi, meseleyi anladınız. O biraz daha tartışılır. O biraz daha uzun bir konu. İşte Rusya'da doğan ne olacak? Amerika'nın memleresinde doğan ne olacak? Efendim Uganda'da doğan ne olacak? Falan filan. Olay biraz daha tartışılır. Biraz daha olgunlaştırılması gereken konular ama bunu burada bu kürsüde yapmamız mümkün değil şu anda. Zamanımız yok. Diyor ki Allah-u Teala ve zalimune, zalimler. Allah Allah. Durup dururken burada zalimler dedi Allah-u Teala. Mâ lehum min veliyyin velâ nesir. Onlar için ne bir dostluk vardı ne de bir yardım. Kim bu zalimler? Yani ayet böyle normal giderken zalim kelimesine geçti, intikal etti. Bir üstteki ayetten geliyor bu. Bu ayetler bir dere gibi, dere. Akıyor yani, böyle göl göl oluyor, göl göl düşünün. O göle atarsın balık, oradan balık tutarsın. Aşağı derede var bir göl daha, oradan bir balık. Ama aynı dere yani. Ama orada da balık var, orada da var. Bu ayetler de böyledir, Kur'an ayetleri. Göl göldür böyle. Hepsinden gidersin bir nur, bir ışık alırsın yani. Anlıyor musun? Hepsinde balık var ya. Yani. Hepsi seni gıdalandırır yani. Ruhuna gıda verir. Efendim, şimdi zalimler kimdi? Çıkalım yukarıdaki ayete. Dün akşam ne anlatmıştık hatırlarsanız? Mahşerdeki o toplantı gününden Onlara bahset ya Muhammed, onları uyar. Neyin toplantı günüydü, neyin birleşmesi, bir araya gelmesiydi dedik hatırlarsanız. Neydi o? İyilerle kötülerin buluşması demiştik. Şeytanla insanların buluşması demiştik. İnsanları yoldan çıkaranlarla yoldan çıkarılanların buluşması demiştik. Ezenlerle ezilenlerin buluşması demiştik. Sömürenlerle sömürülenlerin buluşması demiştik. Kibirlenenlerle ezilenlerin buluşması demiştik dün akşam. Öyle demedik. İşte burada diyor Allah-u Teala, zalim kimmiş? İnsanları alaya alan, insanları küçümseyen, kibir yapan adamlar zalimdir. O insanları sömürenler, o insanların acizliğinden istifade ederek onları kullanan, onları istismar eden adam, onların haklarını yiyen adam. Eyvah, ezan mı okundu? Gene bir ayeti bitiremedik. Dallı göteki ayetleri ne yapayım? Ha, demek ki zalim kelimesinin manasını vereyim size. Daha evvel demiştim ama zaleme kelimesi, arkadaşlar, zaleme zulümattan gelir, karanlık iş yapmak demek, mafya. Zalim adam, Allah-u Teala diyor, karanlık iş yapan adam. Ne demek? Allah'ın emirlerinin dışında çıkıp da iş yapan adama karanlık iş yapan adam diyor Allah-u Teala. Zalim bu. Zalimi bir manası hata yapmak demek. Hata yapmak manasına gelir. Zalimin bir manası adaletin tersi, insan haklarını çiğneyen adam demektir. O manaya da gelir. Adaletin tersi manasına gelir. Demek ki ve zalimune dediği zaman, dünyada iken insanları kullanan, insanları sömüren zalim adam karanlık iş yapmış da dünyada hukuk onu yakalamadı. Dünyada hukuk onu yakalayamadı da ahiret diyor Allah-u Teala, ben yakaladım onu diyor. O dünyadaki insanların haklarını yerken hukuku nasıl aldattı? Oradan kaçtı, buradan kaçtı. O labirentin arasından girdi, çıktı. Bir türlü hukuk bu adamı yakalayamadı ama. Ama benim hukukum yakalar diyor Allah-u Teala. İşte o zalimleri ben yakalayacağım ahirette. Öyle bir yakalayacağım ki dostları da olmayacak, yardım edenleri de olmayacak. Bakacaklar etrafında. O dünyadayken bir şebeke kurdular. O şebeke